เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีกะดำกินคนสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพักหนึ่งวันนี้เรากลับมาพร้อมกับเรื่องลี้ลับของผีทางล้านนาครับซึ่งเราจะเอาเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาไปโดนผีกะดำเข้าแฝงโดยผีกะดำมันได้ตามมาจากแอ่งน้ำในป่าครับโดยเรื่องนี้คุณสุรเชษฐ์ได้ส่งเรื่องเข้ามาที่เพจเรื่องเล่าผีหลอนโดยคุณสุรเชษฐ์ได้เล่าว่าผมมีเรื่องหนึ่งที่เคยได้พบเจอแล้วอยากจะเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เจอกับตัวเองแต่มันก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวครับคุณผู้ฟังคงพอจะเคยได้ยินเรื่องผีกะกันมาบ้างซึ่งมันก็เป็นผีพื้นเมืองทางภาคเหนือแต่เรื่องที่เราจะเล่านี้มันไม่ใช่ผีกะธรรมดาแต่มันเป็นผีกะดำกินคนเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี่เองครับตอนนั้นผมอายุ21ปีเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นกับน้าคนหนึ่งในหมู่บ้านน้าแกเป็นผู้หญิงที่ชอบเข้าไปหาของป่ามาขายของป่าที่หานั้นก็จะเป็นจำพวกผักป่าหน่อไม้และเห็ดต่างๆวันหนึ่งน้าคนนั้นเขาได้เข้าไปหาของป่าแถวๆดอยหลังหมู่บ้านป่าแถวนั้นเป็นลักษณะที่โล่งแสงแดดส่องถึงพื้นดินแต่ถ้าข้ามดอยลูกนั้นไปแล้วมันจะเป็นป่าทึบดิบชื้นมีผักป่าหลายอย่างเช่นผักบอนแบลดอกก้านหรือผักกูดไปทีนึงก็ได้มาขายพอคุ้มค่าเหนื่อยในตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ในเมืองจะได้กลับบ้านก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่หยุดเรียนตอนที่ผมกลับบ้านนั้นครั้งหนึ่งมันเกิดมีเรื่องบางอย่างขึ้นคือผมได้ข่าวว่าน้าคนที่ชอบหาของป่าคนนั้นเขาได้ล้มป่วยท้องเสียอย่างหนักทั้งที่สามีและลูกของแกก็ได้กินของกินร่วมกันและกินเหมือนกันทุกอย่างแต่ทุกคนในครอบครัวมีเพียงน้าคนนี้เท่านั้นที่เกิดอาการอาเจียนและท้องร่วงหนักอยู่คนเดียวจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและถึงกับต้องได้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลด้วยจนผ่านไป2วันอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ปรึกษากับร่างทรงคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วเรื่องที่ทำให้ผมต้องจดจำอย่างไม่รู้ลืมก็เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ทำให้ผมลืมไม่ลงเลยล่ะคือในตอนที่ถามร่างทรงอยู่นั้นตอนนั้นผมก็อยู่ดูกับเขาด้วยร่างทรงบอกว่าผีกะดำที่หลังเขามันจะเอาน้าคนนั้นไปอยู่ด้วยผีตนนี้ร่างใหญ่กว่าคนธรรมดา 3-4 เท่าเลยล่ะตามันสีแดงลุกวาบอย่างกับถ่านไฟระหว่างที่นั่งฟังร่างทรงพูดอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือจากเพื่อนของผมซึ่งเพื่อนคนนั้นก็เป็นลูกของน้าคนที่ป่วยอยู่นั่นแหละครับผมก็ออกจากบริเวณพิธีมารับโทรศัพท์เมื่อผมรับโทรศัพท์นั้นเสียงของเพื่อนผมในสายฟังดูเขาสั่นมากเสียงเหมือนจะร้องไห้ตอนนั้นเพื่อนผมได้เฝ้าน้าคนนั้นซึ่งก็เป็นแม่ของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มหลังจากที่เพื่อนผมออกไปทานข้าวแล้วกลับมาดูแม่ที่โรงพยาบาลถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นเวลาเพียง2ทุ่มซึ่งก็ยังไม่ทันจะดึกแต่ทางโรงพยาบาลก็ค่อนข้างเงียบเนื่องจากหมอจะให้ผู้ป่วยได้นอนหลับพักผ่อนมีญาติเพียงแค่คนหรือ2คนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วยได้พอเพื่อนผมเปิดห้องเข้าไปก็เห็นร่างหนึ่งกำลังนั่งทับร่างของน้าคนนั้นหรือแม่ของเพื่อนผมอยู่ร่างใหญ่สีดำทะมึนมันได้หันมามองเพื่อนผมตาสีแดงก่ำทำให้รับรู้ได้ถึงความร้ายกาจและอาถรรพ์อันรุนแรงเพื่อนผมเห็นอย่างนั้นเขาก็ตกใจหลับตาแล้วมองอีกทีร่างนั้นก็ได้หายไปแล้วแต่มันก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าจู่ๆน้าคนนั้นเขาก็เกิดอาการดิ้นทุรนทุรายจนหมอและพยาบาลเข้ามาดูและต้องใช้วิธีมัดมือมัดเท้ารัดตรึงเอาไว้บนเตียงคนไข้ทั้งที่ตอนช่วงค่ำก่อนที่เพื่อนผมจะออกไปกินข้าวนั้นน้าคนนั้นเขาก็ยังคุยกันอยู่ดีๆไม่แสดงออกถึงอาการแบบนี้เลยและกว่าจะเอาแกอยู่ก็ต้องใช้บุรุษพยาบาลช่วยกันหลายคนเลยล่ะ พอสงบลงเพื่อนผมก็เข้าไปดูแต่กลับต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นน้าคนนั้นซึ่งเป็นแม่ของเขาเองแสดงท่าทางแลบลิ้นปลิ้นตาแบบคนไม่ได้สติภายในดวงตานั้นเป็นสีแดงเล็บมือเล็บเท้าก็ยาวขึ้นอย่างผิดปกติตอนนั้นเพื่อนผมก็คว้ามือถือแล้วกดโทรหาผมทันทีเลยตัวผมซึ่งตอนนั้นก็กำลังอยู่ที่บ้านร่างทรงได้ยินร่างทรงแกบอกว่าต้องรีบแก้ภายในวันนี้ห้ามปล่อยให้เลยเที่ยงคืนนี้ไปซึ่งร่างทรงก็ได้บอกวิธีแก้เพื่อให้ผีกะดำยอมปล่อยไปก่อนก็คือต้องหาของเส้นไหว้อันมีเหล้าขาวของคาว7อย่างซึ่งก็มีไข่ไก่เนื้อหมูสดเนื้อวัวสดเนื้อควายสดเนื้อปลาสดแต่ตอนนั้นชุลมุนกันมากและมันก็เป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยของเส้นที่ขาดไปอีก2อย่างก็ให้ใช้เป็นเนื้อปลาทั้ง2อย่างเลยแต่ให้ชนิดของเนื้อปลานั้นต่างกันโดยพิธีนั้นให้ทำที่โรงพยาบาลเลยเมื่อขออนุญาตแล้วหมอและพยาบาลก็ไม่ขัดอะไรเพราะหมอและพยาบาลส่วนใหญ่เขาก็ได้เห็นอาการแปลกๆของน้าคนนั้นเหมือนกันเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วน้าก็เริ่มที่จะสงบและหลับลงไปโดยวันต่อมาทางญาติพี่น้องในหมู่บ้านได้นำหมูมาแก้โดยมีการนำหมูเป็นมาหนึ่งตัวแล้วช่วยกันต้อนไปณจุดนั้นตรงที่น้าเขาได้ไปเก็บผักป่าคือในพิธีจะมีการสละชีพของหมูตัวนั้นด้วยเพื่อแลกกับชีวิตคนบรรยากาศในตอนนั้นจากที่แดดร้อนระอุไร้ก้อนเมฆใดๆมาบดบังจู่ๆก็กลับกลายคล้ายกับมีเมฆฝนมาบดบังดวงอาทิตย์ในป่าเงียบเชียบไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงลมหรือเสียงนกระหว่างนั้นปู่อาจารย์ก็ได้ทำพิธีท่ามกลางบรรยากาศผิดธรรมชาติตามที่ได้กล่าวมานั่นแหละครับมีเสียงสวดพึมพำอยู่สักพักแล้วหมูตัวที่นำมานั้นก็เริ่มดิ้นคลุกคลักและเปล่งเสียงร้องขึ้นมาดังลั่นป่าเหมือนว่ามันกำลังกลัวอะไรสักอย่างที่แปลกก็คือหมูตัวนั้นมันดิ้นทุรนทุรายจนล้มตายไปต่อหน้าต่อตาของคนนับสิบเล่นเอาทุกคนถึงกับเหวอกันหมดยังไม่ทันมีใครได้เข้าไปใกล้หมูตัวนั้นเลยมันกลับดิ้นพลาดล้มตึงแล้วตายไปเสียอย่างนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองหรอกนะครับที่ผมรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าปู่อาจารย์ที่ทำพิธีในวันนั้นท่านก็คือป้าอุ้ยหรือคุณตาของผมเองครับหลังจากเสร็จพิธีตรงนั้นแล้วผ่านไปอีก2วันน้าคนที่ป่วยก็ออกจากโรงพยาบาลได้แกหายดีเหมือนคนปกติหลังจากนั้นน้าเขาก็ไม่เข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยอีกอย่างที่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ถึงสาเหตุว่าทำไมน้าคนนั้นเขาถึงโดนผีกะดำไล่ล่าตามมาจะเอาชีวิตก็เพราะว่าในป่าแห่งนั้นมันมีแอ่งน้ำอยู่หนึ่งแอ่งที่น้ำเย็นใสดูน่าสะอาดมากถึงแม้ว่าแอ่งจะไม่ใหญ่ก็ตามทีวันนั้นน้าเขาก็ได้ไปตักน้ำในแอ่งนั้นขึ้นมาดื่มแก้กระหายครับไม่รู้ว่าผีกะดำมันจะหวงน้ำในแอ่งนั้นหรือว่ามันรอจะเข้าไปในร่างกายของคนที่แวะมาตักน้ำตรงนั้นดื่มอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้แต่นี่ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายนะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยมีคนในหมู่บ้านที่เข้าไปในป่าแล้วโดนผีกะดำกินจนแก้ไม่ทันหรือตายไปหลายคนเลยล่ะแล้วหลังจากที่น้าคนนั้นซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนผมโดนผีกะดำพยายามจะเข้าแฝงกินข้างในก็มีชาวบ้านอีก2คนที่โดนเหมือนกันจนต้องหามหมูเข้าไปแก้กันเลยล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องผีกะดำหลอนๆจากคุณสุรเชษฐ์ที่ส่งเข้ามาทางเพจเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ